سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و نتایج آن. دهه آخر سفر 82، آمریکا، اورنج کانتی. همون گونه که مستحضری دیشب رو اختصاص دادیم به نبی اکرم خاتم الانبیا رسول گرامی اسلام و عرض ادب به پیشگاه مقدس مقام ختمی مرتبت داشتیم، امشب رو اختصاص میدیم به امام مجتبی علیه السلام تا در این ایام که هم به پیغمبر خدا، هم به امام مجتبی، هم پس فردا که به امام رضا علیه السلام منسوب است، عرض ادبی به هر یک از این بزرگان و اولیای الهی نموده باشیم. بحثی که امشب در رابطه با امام مجتبی علیه السلام مطرح است، معمولا آشنایید در لابلای کتابها گاهی در ضمن سؤال و جواب از طریق هم دوستان گاهی دشمنان مطرح می شود که چرا امام مجتبی علیه السلام صلح کردند؟ مگر معاویه رو قبول داشتن؟ تایید می کردن معاویه رو؟ چرا مثل امام حسین علیه السلام عاشورا را برپا نکردن؟ اصلا این اختلاف عمل در دوران امامت امامان از امیر المؤمنین علیه السلام تا امام عسکری که غیبت امام عصر خود بحث دیگری دارد، این اختلاف سبک و روش بر چه اساسی است؟ خود امیرالمؤمنین اگر 30 سال دوران امامتش طول کشید، 25 سال خانه نشین بودند، 5 سال آشکارا، و در این 5 سال 3 جنگ داشتند. هم جنگ با عایشه، طلحه و زبیر، جنگ جمل، هم جنگ با معاویه، جنگ صفین، هم جنگ با خوارج، جنگ نهروان، که اونها به امیرالمؤمنین تحمیل می کردن. امام مجتبی دوران 10 سالی که امامتش طول کشید، قسمت عمده این 10 سال به صورت خانه نشینی و انزوا به پایان آمد. خود امام حسین علیه السلام نزدیک 11 سال امامتشون طول کشید، 10 سالش مثل امام مجتبی انزوا و خانه نشینی بود. سال آخر قضیه کربلا و عاشورا پیش آمد. امام سجاد به چه صورت؟ امام باقر کلاس درس، امام صادق کلاس درس، چه شد؟ امام کاظم زندانی، امام رضا تبعید. یه شب به مناسبتی من خیلی فشرده مجمل از امیرالمؤمنین تا امام عسکری و غیبت امام زمان اشاره‌ای داشتم. ولی آیا این اختلاف عمل کرده خارجی ناشی از اختلاف عقیده، اختلاف تفکر و اختلاف بینششون بوده است؟ حاشا و کلا، نعوذ بالله. خیر، این اختلافی که انبیا داشتن. شما از نظر قرآن کریم اگر دقت بفرمایید و از نظر عقلی و بحث کلامی اگر بخواهیم انبیا را بشناسیم، همه انبیا مأمور الهی هم. به اذن الله به این عالم اومدن، مأمور شدن پیام الهی رو به مردم برسانن. هم بین یک پیغمبر با پیغمبر دیگر گاهی میبینیم از نظر سبک و روش یه تفاوتهایی وجود دارد، هم یک پیغمبر در دوران نبوتش تفاوت روش داره. در رأسشون برای من و شمای مسلمان پیغمبر اسلام، پیغمبر مکه با پیغمبر مدینه از نظر اعتقاد من و شما همون پیغمبر است، هیچ فرقی نمی کنه. چون وحی به اون می رسه، مأمور الهیست، به اذن الله داره کار می کنه، گامی بدون اذن پروردگار بر نمی داره، هر چه داره انجام می ده بر مبنای اونیست که خدا به او گفته. اما در مکه میگه صبر کنید، حوصله کنید، مدارا کنید، تحمل داشته باشید، اگه لازم شد هجرت کنید، به حبشه برید، در شب ابی طالب خودتون رو محافظت کنید، ولی وقتی مدینه تش میارن آماده بشید، خودتون رو در مقابل دشمنان مجهز کنید، شمشیر تهیه کنید، سپر تهیه کنید، دشمنا حمله میکنن در مقابلشون بیستید. یه پیغمبر در دوران 23 سال، حالا 100 سال و مثل حضرت نوح پیغمبر بیش از 1000 سال و اینام نیست، 23 سال دوران نبوت، این سبکای مختلف برای چیست؟ چه انبیا چه امامان در فرهنگ ما شیعیان میگوییم هدف یکیست. حالا هدف نبی و هدف امام چیست؟ هدف یکیست. راه‌های رسیدن به اون هدف در زمان‌های مختلف به اقتضای شرایط زمانی مختلف. این که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند فرزندتون را مطابق زمان تربیت کنید، معنیش چیه؟ یعنی اگر یه زمانی فسق و فجور طبیعیه، یک زمانی بی احترامی به پدر و مادر یه امر طبیعی شد، یه زمانی عاطفه انسانی مرد و خانواده ها هیچ نوع ارتباط عاطفی با هم دیگه نداشتن، شما هم بچه هاتون رو تربیت کنید نه به پدر احترام بگذارن نه به مادر احترام بگذارن، نه نعوذ بالله. فرزند رو مطابق زمان تربیت کنید، یعنی هر انسانی بفهمد در چه زمانی قرار گرفته، اون هدف والای عبدالله شدن را با توجه به این زمان چگونه باید پیش بگیرد. مثلا فرض کنید اگر بنده لازمه عبدالله بودنم، میخوام عبدالهی بشم، لازمم اینه که یه مقدار مطالعه کنم، یه مقدار کتاب بخونم، یه مقدار نظریات دینشناسان رو بررسی کنم. خب 1000 سال قبل این 4 تا نسخه های خطی دستخط مختصر در گوشه و کنار پیدا می شد، 4 تا شمع و چراغ پیسوزی هم حتی در شرح حال برخی از بزرگان ما نقل شده، امکان خریدن شمع و روغن چراغ هم نداشتن، می رفتن تو اماکن عمومی، مثلا مسجدی، کتابخونه ای چراغ روشن بود، اونجا می نشستن از اون نور استفاده کنن، شب مطالعه کنن. حالا این زمان شما میتونید از همه امکانات کامپیوتر و اینترنت و سی دی ها و نه، چون در زمان گذشته با شمع مطالعه میشد، من دیگه با برق مطالعه نمی کنم، یک شمع بگذارید من جلو شمع مطالعه کنم. مسخره بازی ها چیه؟ چی گفته؟ میگه زمان رو ببین اقتضای. اگه دشمن شما امروز از طریق فیلم، از طریق سینما، از طریق تلویزیون، از طریق مجله، از طریق انتشارات گوناگون اذهان رو آلوده می کنن، مردم رو در راههای باطل می کشانن، شما هم زرنگ باشید مطابق زمان، شما هم قوی بشید فیلم درست کنید، شما هم مجله دایر کنید، شما هم بتوانید انتشارات داشته باشید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یک معناش همینه. پس زمان رو دریافتن یک زیرکی، یک هوشیاری، یک به تعبیری سیاست مداری دقیق میخواد که انسان بفهمه الان من چه کار کنم بهتره، چگونه عمل انجام بدم بهتره. انبیای الهی و اولیای الهی، یعنی اونایی که خدا برگزیده، اول این رو کلی عرض کنم، اگر خدا برگزیده است، برگزیده خدا که دیشب در پیغمبر شناسیش عرض کردم، یعنی اون کسی که خدا او را انتخاب کرده، آیا از بقیه انسان‌ها عقلاً و شرعاً داناتر، زیرکتر، هوشیارتر و حساستر نیست؟ اگه نباشه، خب خدایا من بهترش سراغ دارم، بیا بهت کمک کنم، اونی که تو انتخاب کردی اشتباه کردی بذار کنار، اینو من معرفی میکنم شما انتخاب کن. خب این کسی این حرف رو میزنه که خدا رو نشناخته، توحید رو نشناخته، مبنای دین الهی براش جا نیفتاده. ولی اگر کسی خدا را بشناسد، وقتی پروردگار عالم، یه تعبیر قشنگی عرفا دارن، میگن خدا جمیله، در دعای سحر یکی از بحثای قشنگی که ماه رمضان شما توجه میکنید، اللهم انی اسالک من جمالک به اجملهی. این جمال الهی یعنی چی؟ حالا اینا فرصت ها میخواد آدم بشینه و باز کنه و بحث کنه و از نظر دوستانم استفاده کنه. جمال در معمولا در ماها در مقابل کمال گفته میشه. جمال زیبایی ظاهری است، کمال زیبایی باطنی، مثل صورت و سیرت. ای برادر سیرت زیبا بیار، صورت زیبای ظاهر هیچی نیست. مثلا میگن اگه میخواید انتخاب کنید همسر، کمال همسر مهمتر از جمال همسره، چون کمال واقعیت فکری و ارزش حقیقی وجود این فرده. خب اللهم انی اسألک من جمالک. راجب خدا هم جمال با کمال دوتاست، چون خدا که جسم نیست زیبایی ظاهری مطرح بشه. از هر جهت زیباست، اون زیبایی رو که از مقوله معنوی تجلیه، این عنایت بفرمایید، تجلیه، بروز، جلوگری زیبایی معنوی خدا در این عالم میشه کمال. تجلیه عظمت پروردگار در زیبایی های ظاهری میشه جمال. شما گلو میبینی تجلی زیبایی الهی است، ولی در محسوسات. یه قیافه زیبا تجلی زیبایی پروردگار در محسوسات، این میشه جمال. لذا هم جمال پروردگار هم کمال پروردگار هر دو لایتناها به ما لایتناها شدتن و مدتن و عدتن به قول عرفا و فلاسفه مطرح میشود. و وقت این بحث رو مطرح میکنن، خدا کمال محض است، جمال محض است، جلوگری کمال او در این عالم که ما حس میکنیم میشه جمال. این مهمه، جلوگری کمال او که در این عالم ما حس میکنیم میشه جمال. این در اوجشه. حالا وقتی او جمیل است، تجلی جمیلم جمیله، او کمال محضه، جلوه کمالم کماله. نبوت و امامت یعنی تجلی انتخاب الله در عالم انسانی. اگر تجلی انتخاب الهی است، به اندازه انتخاب الهی ارزش داره. احترام به تجلی الله به اندازه احترام به الله باید توجه بشه، چون تجلی الله است. وقتی خدا جلوه میکنه در این عالم، یک زیبایی جلوه خدا بروز گله، یک جلوه تجلی پروردگار آبشار و کوه و در و دریا و این زیبایی های عالم وجوده. ولی تجلی عظمت اون زیبایی پروردگار نشون دادن گل سر سبد هستی، یعنی انسان‌های برجسته که در رأس انسان‌ها به عنوان الهی که میشه اصطفا، ان الله اصطفا، خدا اینا رو برگزیده تا به بقیه نشون بده. حالا از این دید اگر بخواد انسان نگاه کنه، به اندازه ای که خدا رو میشناسه، برای خدا ارزش قائله، اصطفای الهی رو هم براش ارزش قائل میشه. اجازه بدید با یه مثال بگم، خیلی نگران وقتم، چون این بحثا دامنه گسترده پیدا میکنه. من میخوام اینا رو مقدمه قرار بدم. چرا امام حسن صلح کردن؟ امام حسن کی بودن؟ اگر امام است، برگزیده الهی است، برگزیده الهی تجلی الهه. حالا همه موجودات تجلی الهی هن. به اندازه جلوگریشون آثار دارن. مثلا در موجودات جمادی، جماد یعنی موجودات بیجان، الان در این مسجد، این تریبون، این میکروفون، این ساعت، این کاغذ، این فرش، این لباس، این لیوان، این آب، همه اینا که بیجانن، اینا میشن موجودات جمادی. در بین موجودات جمادی همه در یک رتبن، همه جلوه خدا دیگه، خداست که اینا رو ایجاد کرده. وقتی توحید رو قبول کردیم، اینا همه جلوه ای از جلوات حقن. این جلوه از جلوات حق که جلوه جمادی است، یعنی شیء بیجان، همه در یک سطح، برلیان، الماس، طلای ناب خالص، گل تیره، سنگ سخت، اینا در یک سطح، خود اینها سطوح مختلف پیدا میکنه. جلوه بالاتر از این تجلی گیاه، نسبت به جماعت فرق داره، نفس میکشه، تغذیه میکنه، تولید مثل داره، نمو داره. خب این یک تجلیست مثل جماعت تجلیه، ولی تجلی بالاتره که میتونه نمو و حیات و رشد و تغذیه داشته باشه، این شی که نداره. اما در بین همون گیاهان یک در تفاوت طولی گیاه از جماعت بالاتره، همینو قبول داریم چون آثار بیشتری داره. خود گیاهان همه در یک سطح، یک گیاه خرزهره است، یک گیاه مثلا فرض کنید پر از تیغ و خاره، خیلی هم احیانا بدبوه، یک گیاه معطر زیبای قشنگ سطوع مختلف داره، میاد در تجلی طولی جلوه بالاتر، حیوان از گیاه بالاتره، اون تغذیه، اون نمو، اون تولید مثل، اون رشد رو گرچه داره، احساس و حرکت هم داره، ولی همه حیوانات در یک سطح، یک طاووس، یک آهو، یک قناری، یک توتی با یک گاو و مثلا فرض کنید خرس و اینا که در یک سطح نیستن، حیوانات هم سطوح مختلف پیدا میکنه. در جلوه طولی مرحله بالاتر از نبات و جماد و حیوان میشه انسان، که انسان نسبت به بقیه در چه سطحیه؟ با هیچ حیوانی انسان رو نمیشه مقایسه کرد، با هیچ گلی انسان رو نمیشه مقایسه کرد، با هیچ الماس و برلیانی انسان رو نمیشه مقایسه کرد. این در نظام طولی میاد مرحله بالاتر میشه انسان. حالا تو خود انسانها شما سقراط را، حالا قبل از اسلام، انبیارم فعلا نمیگم، تو دانشمندان، تو چهره های علمی عالم، شما سقراط را، شما افلاطون را، شما ارسطو را به عنوان چهره های فلسفی یونان باستان 3000 سال قبل، با نورون امپراتور خونخوار روم، با فراعنه مصر، با قلدرهای زورگوی انسانها در تاریخ در یک سطح میبینید؟ اون انسان کجا؟ این انسان کجا؟ اون انسانی که تراوش ذهنیش، بیانش 3000 سال از تاریخ سقراط میگذره، هنوز تو بعضی کلماتش دنیا داره فکر میکنه، مطرح میکنه، بحث میکنه، این کلمش چیه، اون کلمش چیه. یعنی وقتی شما در نظام طولی از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، وقتی به مرحله آدمیت میرسی میگید این پله پله بالاتریه، چون آثار ارزنده تری داره این موجود. حالا که آثار ارزنده تری داره این موجود، بیایم چرا میگیم انسان از حیوان بالاتره؟ قرآن که بعضی جا میگه از حیوان پستره. کجا؟ اولائک کالانعام بل هم ازل. بسم الله الرحمن الرحیم، و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و لهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین. اونجا که میگه این احسن تقویمه، این اعلی علیینه، اما میگه اسفل سافلین هم هست. اونجا میگه اولائک کالانعام بل هم ازل. همینجا باید این بحث الان معلوم بشه، ارزش انسان به عنوان این که از حیوان بالاتره، چون لباسای قشنگ میپوشه، چون میره تناسب اندام و باشگاه بدنسازی یا با تغذیه یه ریخت و قیافه قشنگی برای خودش درست میکنه، یا اتومبیل‌های زیباتری سوار میشه، یا غذاهای خوشمزه‌تری میخوره. اینه. اگر این باشه، حالا در بعضی حیوانات از نظر ظواهر طاووس و چی و چی و خیلی از ما قد، این که انسان بالاتره، چون اینجا رو دقت بفرمایید، چون آثار ارزنده تر بالاتر از حیات حیوانی میتواند داشته باشد و بروز بدهد، و هر فردی در این عالم، هر فردی در این عالم آثار انسانی برتر، ارزنده تر، بیشتر بروز داد، میره پله بالاتر. علت رجحان انسان، نه بروز نداد، میره پایین تر، تو مرحله مادون حتی حیوان ممکنه قرار بگیره. حالا این بروز آثار بر مبنای وجود انسانیه، حالا میایم میبینیم که یه دسته از انسانها به مقامی میرسن که پروردگار عالم میگه من شما رو جدا کردم، شما حالا به یه درجه رسیدید، میخوام یه چیزای دیگه به شما بدم، یه قدرت دیگه به شما بدم، یه توان دیگه به شما بدم. اگر کسی بخواد برجستگی و رجحان برخی از انسان‌ها رو در این عالم نسبت به برخی دیگر منکر بشه، این معلومه که در مقام شناخت حقایق این عالم خیلی مشکل داره. شما در بین گیاهان، برخی گیاهان از برخی بالاتر نیستن، آثار بیشتری ندارن. در حیوانات، برخی حیوانات از برخی ها بیشتر. حالا انسان که یه موجود بالاتر از گیاه و حیوانه، ضروری نیست واقعیت محسوس شو بگم. همین الان تو دنیا و تاریخ انسان ها شما بررسی کنید، حالا منهای انبیا و اولیا، فعلا دارم روال عادی رو میگم، نوابغ چیان، تیزهوشان چیان، آدمای استثنایی در سنین پایین بروز دهنده. شما مثلا ابن سینا رو یک نابغه در تاریخ قبول نکردن که در همون سنین کودکی نسبت به بقیه یک چیزهوشی، یک ظرافت، یک ابوالعلای معری کور بود، تاریخ نقل میکنه، ولی به قدری زیرک و هوشیار بود، میگن تو مدرسه ای که درس میخوان زیر فرشش یه مقوامانند گذاشتن. این وقتی اومد نشست، گفت یا امروز کف کلاس ما اومده بالا یا سقف اومده پایین. کورم بود، اینقدر زیرک. خب بعضی ها توی زمینه های همین الان، شما مثلا این جناب دکتر محمد حسین طباطبایی ایران ما، خیلی کوچولوی خرسال، 5 سالگی حافظ کل قرآن، لندن بردن در بخش اسلام شناسی دانشگاه لندن، از یه بچه 5 ساله امتحان قرآن به عمل آوردن، گفتن ما در کرسی اسلام شناسی دانشگاه لندن به این بچه 5 ساله دکترای الهیات میدیم، دکترای قرآن شناسی، و دادن بهش. منم دکتر گفتن، همدم گفتم. بردنش عربستان سعودی، دانشمندان مختلف اهل سنت در کنگره های قرآن شناسی این بچه 5 ساله رو محاصره کردن. نمیدونم، من از نزدیکشون رو دیدم، حالا شما دید، با یک صلابتی، با یک عظمتی، با یک هیبتی این بچه، حالا که 12-13 سالش ماشاءالله، با یک هیبتی این بچه حرف میزد تو 5-6 سالگی، انگار یک مثلا صدر اعظم با کمال قدرت داره با بچه های خودش حرف میزنه. خب قرآن در تمام قرآن تو سینه‌شه و مؤید به تأییدات الهیه. برخی از قرآن شناسان عربستان خواستن سر به سرش بذارن، چون آیه میخوندن، این بچه اینجوری بود، غیر از اینکه کل قرآن حفظ بود، یه تیکه آیه میخوندن میگفت، بقیه رو شروع میکرد بخوندن، این از فلان جای قرآن، آیهش اینه، ادامهش اینه، قبلش اینه، اومدن سر به سرش بزنن. یک جملات عربی رو با آیات قرآن قاطی کردن، گفتن که این کجای قرآنه. با کمال قدرت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین یحرفون کلام الله، این آیه رو خوان، اونهایی که کلام خدا را تعریف میکنن، لعنت الله علیهم. یه دفعه جمعیت در زیر خنده، رئیس اوقاف عربستان به اون آقا گفت کوتاه بیا دیگه آقا، این فوشو میخواستی مثلا. بابا همه بچهای 5 سال اینجوری هن. آدم واقعیت ها رو که نمیتونه منکر بشه. حالا خدا یه افرادی رو به عنوان پیغمبر برگزیده، اینجا بیاییم بگیم مقام پیغمبر با بقیه چه فرقی دارد؟ یه افرادی رو خدا به عنوان امام برگزیده، مقام امام با بقیه چه فرق دارد؟ تفاوت نظام طولی در تجلی پروردگار رو با توجه کنیم. این که جز محسوسات عالم هستیه. قرنهاست، حتی قبل از اسلام، فلاسفه از دید فلسفی، عرفا از دید عرفانی، مذهبیون از دید مذهب اینو مطرح میکردن. ارسطو 3000 سال قبل، اینا رو برین در لابلای کتابها ببینین، ارسطو 3000 سال قبل، قبل از میلاد مسیح، قبل از مسئله حضرت تقریبا موسی، این بحث تو دنیای فلسفه مطرح بوده و ارسطو هم تو کتابش آورده که چی؟ یه بحثی در فلسفه تحت عنوان قاعده امکان اشرف. این قاعده امکان اشرف، اگه این قاعده امکان اشرف رو بنده بخوام بگم ارسطو چی گفته، افلاطون چی گفته، تا میاد میرسه فارابی چی گفته، کندی چی گفته، ابن سینا چی گفته، ملا صدرا که قوغا کرده چی گفته، نه حتی در فلسفه غرب کانت چی گفته، دکارت اینو چجوری مطرح میکنه، هگل اینو چجوری مطرح میکنه، این یه بحث عقلی و عقلای عالمه. اینو اگه بنده در کنم یه 30 شب انشالله باید همه تونو خسته کنم و بعدم دیگه بگید آقا تو رو خدا زودتر بگید بره ما خلاص شیم دیگه بسته. ولی من 4-5 دقیقه میخوام بگم بحث 30 شب رو چیه؟ همه اینا لابلای کتابا رفرانس میدم ببینید در همه اینها خلاصه حرفشون اینه: در نظام طولی افاضه پروردگار هستی مثل هرمی است، رأس هرم پروردگار عالمه، این موجودات پله پله پله پله میان قاعده هرم که پایین ترین درجه وجوده ماده است. انسان برترین در این هرم هستی در مخلوقات، چون ذات اقدس الهی رأس هرمه، در این هرم هستی. این بحثی است که بیش از 3000 سال عقلای عالم دارن بحث میکنن و عظمت قرآن و مکتب تشیع اینه که این بحث مدونش 3000 ساله ما از تاریخ میدونیم، وگرنه همیشه مطرح بوده، اومده در نظام طولی خلقت تجلی ولی الله مطرح کرده. به چه صورت؟ الله عنایت بکنه. میگه در این هرم هستی وقتی رأسش پروردگار عالم میاد پایین ترین درجه عالم ماده، بالاترین مخلوق که تجلی الله در این عالم میشه انسان. چرا؟ چون از پسترین که ماده است داره وجود جسمی، از بالاترین که خدا آفریده روح، یسالونک عن الروح قل روح من امر ربی، روح اون برجسته ترین مخلوق خداست که مال عالم امره، ماده پایین ترین مخلوق خداست که مال عالم ماده است. در سوره مؤمنون از آیات 1 تا 14 وقتی میرسه خلقت انسان رو میخواد خدا مطرح کنه، این دوتا درجه هستیشو که به این انسان داده چجوری بیان میکنه: و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، ما انسان رو از گل آفریدیم، همین عناصر مادی موجود عالم خاک، این بدنش، این جسمش، همین موجودات خاکیست، اساره مادی جسم من با موجودات مادی که در این خاکه، به یه شکل شده بدن من، به یه شکل شده بدن گاو، به یه شکل شده بدن درخت، به یه شکل دیگری هم با یه تفاوت شده مثلا یه چیز دیگر، در هر صورت. خب اینجا این ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، انسان ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، سپس این ازدیاد نسل انسان، پیدایش موجودات بعدی از طریق نطفه و مراحل خاص علقه و مزغه و کسون العظام اللحما، یعنی مراحل پیدایش گوشت و پوست و خون رو میگه. بعد دقت کنید: ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این تبارک الله رو بعد از انشأناه خلقا آخر میگه. یه تفسیر از امیرالمؤمنین بگم، قرآن شناس عالم بعد از پیغمبر، تفسیر برهان در ذیل این آیه ثم انشأناه خلقا آخر، اول از امیرالمؤمنین میگم، حالا تفسیر میکنم از خود قرآن. اگر کسی، چون انقدر علی مظلومه که مجبورم این حرفو بزنم، اگر کسی بگه من تفسیر علی رو قبول ندارم، از خود قرآن حالا برای شاهد میارم. امیرالمؤمنین میفرماید ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی ای و نفخت فیه من روحی، یعنی آیه دیگه قرآن میاره، و نفخت فیه من، می خود قرآن جواب داده. این که میگه و نفخت فیه من روحی، قرآن در چه رابطه میگه؟ میگه وقتی که ما این جسم انسان را درست کردیم، پیکره مادی انسان به وجود میاد، و نفخت فیه من روحی یسالون کنه روح قل روح من امر ربی، در رأس هرم هستی وقتی داره میاد از روح شروع میشه، این جسم در روح دمیدیم، حالا که روح دمیدیم فتبارک الله به خاطر اینه. پس این انسان از پسترین که ماده است داره، از بالاترین که روح داره، در این عالم ماده است میتونه اوج بگیره بره اون بالا. لذا اگر این شعری که از مولوی مطرح شده بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند، این نی چیه و جدائی چیه؟ گفت اون نی روح پاک آدم است کن در اون دم زنده از نفخ دم از نفخت و فیه من روحی، تا در این عالم به فرمان خدا از نیستان حقیقت شد جدا. هر دم از مبده حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند، قطره چون افتاد از دریا جدا، می کند دریاش سوی خود ندا، گرچه افتد گاهی اندر خاک و خون، می رود که نا الیه راجعون. می خواد برگرده با اون طرف و اوج بگیره و بره بالا. خب این انسان در این مسیر با قدرت این روح چگونه داره بالا میره؟ یک زمان کاری میکنه، عنایت بفرمه، کاری میکنه، خدا میگه این اصلا لیاقت نداره بیاد بالا، بندازیش دور، بده تو همون ماده بلوله، همونجا باشه. این لیاقت مرحله با مثال بزنم، خدایش بیامرزه، یکی از اساتید ما تو این زمینه ید طولایی داشت و این بحثای فلسفی 3000 ساله مکتب فلاسفه رو با آیات و روایات که برای ما بیان میکرد تحمل نداشت، اشکش متصل میریخت، عظمت این معنا رو که هضم کرده بود. ایشون این مثال رو برای ما میزد، میفرمودن یک کرم معمولی تو خاک و لجن میلوله، یک کرم ابریشم استعدادی داره که ابریشم میشه، این وقتی پروانه ابریشم شد، پروانه شد، پرواز کرد، یه نگاهی به اون کرما میکنه، یه هنوز اونجایی بید بالا دیگه، هنوز تو خاک میلولین، این ظرفیت و استعداد رو داره که پروانه بشه، از خاک بپره بالا. انسان روح داره، در اثر روح میتونه اوج بگیره، به قرب الهی برسه. لذا وقتی نگاه میکنه به بعضی یا گرفتار شکم و شهوتن، میگن هنوز اونجایی ترا ز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است، بیا بالا دیگه، هنوز اینجایی. اما اونهایی که همه ی حرف من به برکت مولایم امام مجتبی علیه الصلاة و السلام که امشب وارد این بحث شدم، اینجا میخوام بگم، آنهایی که چشمشونو میارن بالا، خدا میخوایم اوج بگیریم، کمکمون کن، میخوام بیام بالا، نمیذارن، دارن منو گیر میندازن، خدا چه میکنه؟ والذین، آیه قرآن میخونم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا، اونایی که میخوان به سوی من هدایتشون میکنم، کمکشون میکنم. ضرب المثلی ما فارسی زبونا داریم، از تو حرکت از خدا برکت. اونایی که در این مسیر، یه مثال دیگه بزنم حالا وارد بشم، کلاس 50 نفر است، استاد با تمام امکانات رفته تو کلاس، بچه ها میخوان بیارمتون بالا، بیایید از جهالت خارج بشید، از نادانی نجات بیابید، عالم آگاه بشید. 48 نفر چرت میزن، 48 نفر بی خیالن، 48 نفر اصلا گوش به حرفا نمیدن. استاد دو نفر علاقه نشون میده، استاد این دوتا رو میگه این مقدار تو کلاس گفتم، این در حدی کلاس بودم، میخوای بیان بیرون، شما رو ببرم یه گوشه، اسرار مگو رو به شما بگم. تو پرانتز اینو بگم، مولوی دلش به درد اومده از اینکه قدر علی رو ندونستن که ازش استفاده کنن، میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو ز اون چه دیده ای، راز بخشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. که حالا در ادامه بحثم از خواهم کرد یعنی چی، اینجا به مناسبت دارم فقط میگم، عنایت بفرمایید. میبینه این دوتایی میگه بیاید راز رو براتون بکشم، به شما یه چیزایی بگم، اونی که علی به سلمان میگه، اونی که علی به ابوذر میگه، اونی که یه معلم به شاگردهای لایق بیشتر میگه، خب این شاگرد از بقیه میاد بالا، معلم باعث شد اومد بالا، ولی شاگرد خواست. خدا میگه اونایی که میخوان میارمشون بالا، اونی که از همه بیشتر میخواد خدا میاره بالا، میشه پیغمبر و امام. در این حرم هستی میره اون بالا، بالا میشینه، پروردگار میگه اونا خواستن، به اونا دادم، لذا به اونا وحی میکنم. شما عقل دارید، وحی که نداری، اونا از شما بالاترن، اونا ملکه اسمت دارن، شما که ملکه اسمت ندارید، اونا از شما بالاترن. مثل این که در نظام عالم، حالا بیایم تو همین انسان، یک انسانی که نظر علمی از شما بالاتره، شما نسبت به اون رشته معلومات ندارید، در اون زمینه از شما بالاتره، خب عقل چی میگه؟ فسألوا اهل الذکر، قرآن، ان کنتم تعلمون لا تعلمون، نمیدونی برو پیشش زانو بزن از او بگیر. خدا میگه من اینا رو آوردم بالا چون میخواستم، بهشون دادم. با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات. سوره انبیا فکر کنم آیه 73 باشه اگه اشتباه نکنم. و جعلناهم ائمه، ما اینا رو پیشوای شما قرار دادیم، باید دنبال اینا حرکت کنید. خدا میگه ما اینا رو جلو قرار دادم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، کار خیر چیه؟ کار ارزنده چیه؟ ما به اینا یاد میدیم، شما هم باید دنبال اینا حرکت کنید، بیه جلو. پذیرفتید خوش و به حالتون، نپذیرفتید بلا تشویش. آقا جون تو کلاس درس ببین معلم چی میگه یاد بگیری، گوش نمی کنی، خودت ضرر میکنی. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خب انبیا که خدا بهشون اوهینا الیهم فعل الخیرات، ائمه که خدا اوهینا الیهم فعل الخیرات، میگه ما برگزیدیم، به اینها الهام میکنیم، یاد میدیم، وحی میکنیم. پس اختلاف در چیه؟ همه که دارن از خدا میگیرن، مگه خدا زد و نقیز میگه؟ خدا بهترین رو در هر زمان به اینها میگه. اینه اگر امام حسین زمان امام حسن بود، صلح امام حسن رو انجام میداد. اگر امام حسن در ظرف عاشورا بود، کار امام حسین در عاشورا رو میکرد. چرا؟ چون اوهینا الیه فعل. اینا در حرم هستی رفتن به اونجای نشستن که خدا میگه اوهینا الیهم فعل الخیرات. به همین دلیل پیغمبر در اون حدیث معروفش که همه نوشتن فرمود الحسن و الحسین امامان، غاما او غعدا، حسن و حسین امامن، که قیام کنن که صلح کنن، که برخیزن که بنشینن. خب با این نگرش که خیلی هم طول کشید مقدمم، حالا بیایم چرا امام حسن صلح کردن، امام باید چه کار کنه. انشاءالله فردا شب از این فرصت امام رضا علیه السلام استفاده میکنم که نقطه مقابل اماما میخواستن چه کار کنن، که اماما میخوان چه کار کنن. امام میخواد چه کار کنه؟ اول میپرسم پیغمبر میخواد چه کار کنه؟ پیغمبر خدا فرست، برای چی؟ بیاد مغازه واکنه، جنسای ارزونتر به ما بده که گران فروشا بازارشون خراب بشه؟ اون کار پیغمبر نیست، اینا رو خودتون باید برید انجام بدید. پیغمبر رو خدا میفرسته سیستم کشاورزی بهتر به ما یاد بده، آقایون مزرعه رو اینجوری شخ کنید، این کارو بکنید، کشاورزی بهتر اینه. این کار پیغمبر نیست، برید خودتون تمرین کنید، یاد بگیرید. حتی خدا پیغمبر رو میفرسته بیاد که آقا علم پزشکی اینه، من میخوام بدن شما رو مداوا کنم، من اینجا جراحی و سالن تشریح هم اینا کار پیغمبر نیست. خدا پیغمبران رو میفرستن انسان‌ها رو در این حرکت به سوی خدا کمک بدن، برن بالا انسان بشن، هدایت انسان‌ها. خب برای هدایت انسان پیغمبر باید چی کار کنه؟ یک، پیام خدا رو بیاره به مردم بده. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. سرنیزه بر نمی داره، آقا قبول میکنی یا نه؟ خب اگه بنا بود اینجوری باشه که، مگه پیغمبر معجزه نداره؟ مگه خدا قدرت سیطره بر کل هستی رو نداره؟ پیغمبر رو جوری معجزه بده، پیغمبری که به اذن خدا سنگریزه رو میگه حرف بزن حرف میزنه، پیغمبری که به اذن خدا به درخت میگه بیا میاد. گفتن مسیلمه کذاب بعد از پیغمبر اومد ادعای نبوت کرد، گفت من پیغمبرم. گفتن آقا جون پیغمبر گفته لا نبی بعدی، دیگه بعد از من پیغمبر نمیاد. گفت نه من پیغمبرم. گفت پیغمبر معجزه داشت، به درخت میگفت بیا میومد، تو بگو ببینم میشی یا نه. گفت منم میگم. اومد جلوی درختی واسطا، درخت بیا، دید درخت نمیاد. بار دوم گفت دید درخت نمیاد. گفت انبیا را تکبری نیست، ما میرویم، اگه درخت نمیاد ما میریم. حالا ببین اگر پیغمبر به اذن الله میتونه، به اذن الله دیشب بحث کردم معجزه جاویدش قرآن، پیغمبر درس نخونده شبه جزیره عربستان کتابی بیاورد بگه میتونید یه سطر مثلش بیارید دیگه، یه سطر توجه دارم، یعنی سوره کوتاه یه سطری. خب نمیتونست خدا به این پیغمبر قدرتی بده؟ آی مردم هر کی به من ایمان نمیاره تبدیل به سنگ سیاه بشه، نمیشد؟ جبر نیست آخه، انسانی نیست. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، ولی قد تبین الرشد من الغی هست. پیغمبر باید تبیین کنه، باید رشد رو بشناسونه، غیرم بشناسونه، یعنی حق رو بشناسونه، باطل رو بشناسونه، بگه مردم این راه حقه، این راه باطله، میخواید بیاید بگیرید، نمیخواید خودتون ضرر میکنید. پیغمبرها کارشون انجام میدن، با پیغمبر از دنیا میره، بعد از پیغمبر چی؟ رسید به پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام رو هم سری گفت خاتم النبیین، قرآنه، تموم شد. نبوت تموم شد. چرا؟ چون بنا بود انبیا وحی رو بیارن، این وحی آوردن پیغمبر، اونی که بشر به اندازه ظرفیت این عالم در این هرم هستی نیاز داره داده شد. بس دی یه چیزی نمیخواست بالاتر از این دیگه، انشاءالله بهشت اونجا ببینیم یه چیزای دیگه باید به ما بدن، اینجا دیگه تموم شد. خب وحی آورده داده، بعد از این چی میشه؟ میگه بعد از این دو نظر پیدا میشه در دنیای اسلام. حالا شما قضاوت کنید. یک، پیغمبر بالاترین آمد، عالی ترین وحی را از طرف خدا آورد، در اختیار من و شما هم گذاشت، کار پیغمبر تموم شد. خدا هم تو قرآن صحه گذاشته پیغمبر، دست مریضات خسته نباشی، کار تو کردی احسن. علم نشر لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک، تا اونجا انما العسر یسرا. این وزر یعنی بار سنگین رسالت. پیغمبر دیدی با این سعی صدری که به تو دادیم بار سنگین رسالت رو به سرمنزل مقصود رسوندی، انما العسر یسرا. بله آدم با تحمل مشکلات مسائل تو کارو که کردی تموم شد. خب بعد از پیغمبر این دین به این عظمت، این وحی با این پرباری که باید بشر تا قیامت رو جواب بده، دست کی بیفته؟ یک نظر شیعه، دین الهیست، وحی الهیست، باید انسانهای الهی که اله از بالا نظارت داره در این هرم هستی دارن اوج میگیرن، اونا رو بگیره بگه شما اید که باید اینو تبیین کنید و اجرا کنید به مردم برسونید. نظر دوم غیر شیعه، حرفو چیه؟ پیغمبر اومد راه، هیچی هم راجع به این نگفت، خدام نگفت، ما خودمون میگردیم یکی در بین مردم انتخاب میکنیم، میگیم این وحی به این عظمت در این نظام حرکت طولی هستی، شما جای پیغمبر بشین و هر جور. خب بعضی اومدن نشستن، من دو سه نمونه اول سریع از تاریخ بگم، یه مقدار این بحث سنگین فلسفی هم ساده تر بشه، بعد برگردم به این حرف. یک، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 373، خیلی مهمه. نمیدونم من چشمم به ساعته، چقدر جوش بزنم برای ساعت. بله پس یه صلوات عنایت بفرمایید. تاریخ طبری، خیلی طول نمیدم، نگران نباش. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 373، عبدالله ابن عامر به عثمان گفت، اصل قضیه چی؟ عثمان به عنوان خلیفه سوم پیغمبر بر مسند تکیه زده. توجه دارید تاریخ طبری است از منابع قوی اهل سنت. تاریخ هیچ در محقق برای مراجعه تاریخ اسلام باید به این کتاب مراجعه کن. عثمان چند نفر رو خواست، گفت که بعضی کم کم دارن تو کشور من، تو منطقه حکومتی من سر به شورش برمی‌دارن، همونایی که بالاخره شورش به جایی رسید که عثمان رو کشتن، دارن کم کم معترض میشن، چی کار کنم؟ شماها بیایید به من کمک بدید. عبدالله ابن عامر یکی از اون چند نفر بود، گفت که به نظر من راه علاج این است که شورشیان را به جنگ بفرستی، میدانهای جنگ درست کنی و به نام جهاد مردم را سرگرم جنگ کنی، توجهشون معطوف خود و مرکبشون باشد، دیگر فرصت مزاحمت شما را نداشته باشند. به دنبال این جریان عثمان حکام شهرها را به محل مأموریت خود برگردون و دستور داد نسبت به بستگان و کسان شورشیان سخت بگیرن و آنها را جمع کرد به اردوگاه‌های جنگ روانه کنند و نیز عثمان تصمیم گرفت مقرری شورشیان را از بیت المال قطع کند تا همیشه نیازمند وی بوده و مطیع او باشند. در همین حد داشته باشید. دو، عبدالملک مروان. اول مدرک رو براتون بخونم. الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری، متوفای 276 هجری قمری، جلد 2 صفحه 58. ابن عساکر تاریخ دمشق، جلد 4 صفحه 80. اینا از منابعی است که محققین توجه دارن که از نظر سندیت چیه. عبدالملک مروان خیلی زاهد نما بود، در رکوع نمازش سوره بقره میخوان، در رکوع نماز سوره بقره، اونقدر رکوعش طول میداد که کبوترها یه وقتا میتونستن روشونش استراحت کنن، خیلی مقدس معاب. از خانواده مروانه، با یزید همبازی بودن تو بچگی. یزید که به خلافت رسید، این عبدالملک مروان هی می اومد تو کاخش، چون آزاد بود با اینا هم خانواده‌ن، آقا ظلم نکن، بده از پیغمبر بترس، این کارا چیه، همش هم مشغول عبادت و نماز. تا یزید مرد، پسرش معاویه دوم خلافت رو قبول نکرد، پدرش هم رد کرد. اومدن گفتن به کی بدیم خلافتو؟ گفتن تنها کسی که میتونه همین عبدالملک مروانه، و چه مردمی هم داره، همش هم که تو مسجد مشغول نماز و عبادت و اینها بوده. اومدن تو مسجد پیداش کردن، آیا عبدالملک فعلا غیر از تو کسی رو نداریم؟ داشت قرآن میخون، قرآن بس که هازا فراغون بینی و بینه، قرآن گذاشت رفت. یکی که از این کتاب براتون میخونم، فلما حضرت الوفات اوصا ولده فی اخذ البیعت له بالسیف. عبدالملک مروان زد و کشت و گرفت و چه جنایاتی که نکرد، وقت ندارم از تاریخ براتون بگم، فقط این تیکه رو از این کتاب دارم میخونم. دم مرگ داره به پسرش ولید ابن عبدالملک مروان وصیت میکنه، میگه بابا جون من دارم میمیرم، از مردم بیعت بگیر ولو با شمشیر. فبکل ولید، ولید شروع کرد گریه کردن. فقال له یا ولید لا تأثر عینیک کما تأثر الامت الوکا. بابا جون این چشمات این فشار نده اشک بیاد، مثل اینایی که مشتو میبرن آب میارن، مشتو خالی میکنن، هی مشتو فشار میدن، آب ته مشتم هست حالا خالی بشه. اینا رو ول کن، ازا انم تو، وقتی من مردم فقسلینی منو غسل بده، واسمنی الى عمر ابن عبدالعزیز، منو بده به عمر ابن عبدالعزیز، و اخرج انت الى الناس و البس لهم جلد نمر و اوسیک بالحجاج خیرا. منو بده ببرن، یکی دست میکنه غصه من نخو، من که مردم رفتم، تو زود برو، شمشیر بردار، لباس پلنگ بپوش، بیفت به جان مردم، حجاجم برای خودت نگهدار. این که قرآن میخون، سوره بقره میخون، حالا میخواد جای پیغمبر بشینه وحی رو برای مردم تفسیر کنه. این دم مرگ که داره میمیره اینو میگه، دین پیغمبر اینجوری، جلدش اینجا رنگش رفته، دقیق الان در این مدرک نمیدونم، صفحه 232. یزید ابن عبدالملک ابن مروان، همین عبدالملک مروان، پسرش یزید هم به خلافت رسید. گفت باید طبق روش عمر ابن عبدالعزیز رفتار کنید. گفت بهتره که یک کمی با مردم مدارا کنیم، خیلی سخت نگیریم، خسته شدن مردم از ظلمایی که کردیم. پس از 40 روز، اینا وحشتناکه، پس از 40 روز 40 نفر از رجال و پیرمردان را آوردند. این عده شهادت دادند که پیغمبر گفته است خلفا آزادند و هیچ حساب و کتابی ندارند، هر کاری بکنن بهشتیان. گو اینه که پس باشو، من ها کار دلم بخواد میکنم. این اما حالا شیعه چی میگه؟ دقت بفرمایید. یکی دیگه هم بخونم، کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 105. اینا همه از منابع دست اول اهل سنت هستا. کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 105. مغیرت ابن شعبه 30,000 درهم رشوه به 2 نفر اهل بصره داد تا ولایت عهدی یزید رو قبول کنن. 2 نفر در بصره بودن زمان معاویه که معاویه میخواست یزید رو ولی عهد خودش کنه، قبول نمی کردن. به مغیرت ابن شعبه گفت شما هر چی میخوای از بیت المال به 2 نفر بده راضی بشن. اینا به 30,000 درهم راضی شدن. 30,000 درهم که گرفتن به باباشون که موسا بود، پسر موسا پسر خودش، مغیره رو با این 2 نفر فرستاد برید پیش معاویه اظهار کنید. پسر این مغیره موسا، اون 2 تا بچه ها رو برداشتن رفتن شام پیش معاویه که ببینین اینا اومدن دارن بیعت میکنن. این 2 تا رفت، این کتاب می نویسه، معاویه به موسا پسر مغیره گفت بابا دین این 2 تا رو به چند خرید؟ گفت به 30,000 درهم. گفت چه قشنگ زود ارزون دینشون رو می فروشن. یعنی خودشون هم میدونستن چی کار دارن میکنن. حالا شیعه چی میگه؟ دیگه نمیرسم اینا بمونه. شیعه چی میگه؟ میگه آیا دین اگر کامله برای نماز شما پیغمبر میگه چجور نماز بخونید؟ برای زکات شما دستور میده چی کار کنید؟ برای حج شما میگه چی کار کنید چی کار نکنید؟ تو مستحبات به شما میگه شب آب رو نشسته بخور مستحبه، روز آب رو ایستاده بخور و این مستحباتی که پنیر رو تنها نخور با مغز گردو بخور، این آثار رو داره. امر زعامت سرنوشت جامعه عامل مدیریت مردم برای حرکت به سوی مبدا و تحقق دین، نه خدا هیچی بگی نه پیغمبر، به اندازه آب خوردن هم نیست، و بعد کار به دست اینا همون صدر اسلام بیفته. پس این دین ناقصه، این توهین به دینه. دین کامل چی میگه؟ میگه نه، اینقدر این دین کامله، در این حرم هستی اون چهره های ارزنده را ان الله اصطفا، خدا جدا میکنه بعد درخ میکشه. مگه خدا در این قرآن نمیگه مریم یکی از ایناست؟ مریم که پیغمبر نبود، مادر عیسی که پیغمبره، ولی اون مثل زنهای معمولی هم نبود. یا مریم ان الله اصطفا که و تحره که و اصطفا که الان سائلالی، مریم خدا تو رو برگزیده، تو مثل بقیه زنا نیستی، در اثر زهدی که داشتی، در اثر تقوایی که داشتی، در اثر پاکی که تو داشتی، خدا میخواد تو رو یه جور دیگه. اینه مگه قرآن نمیگه راجع به حضرت مریم؟ حالا ما بگیم حضرت زهرا سلام الله علیها برگزیده الهیست، قلوب است. ما بگیم امام مجتبی علیه السلام یکی از اون چهرهاییست که در این حرم هستی پروردگار حافظ و نگهبان این وحی قرار داد که این وحی رو برای مردم اعمال کنه. خب چرا رسول کرد؟ این مقدمات نشون میده هر چه کرد جاش بود، ولی من نفهمم، ولی حالا به اندازه‌ای که میفهمی من بحث میکنی. یکی که شما میگی، خب امام وقتی میخواد بیاد اجرا بکنه، لایک راه فدین رو که توضیح دادم، با سرنیزه و جبر که نیست، باید مردم بیان باش همکاری کنن، نظام الهی رو برپا کنن، این پیاده بشه. ببینید مردم وای وای که با این جور حرفا که زدن مردم رو چیکار کرده بودن. بعد از پیغمبر 25 سال علی رو که تو خانه نشوندن، بعد از این 25 سال هم که تازه خسته شدم، یا علی بیا، 5 سالی که علی میخواد دین رو تو جامعه پیاده کنه، 3 تا جنگ باش رو انداختن، که یکیش جنگ سفینه 18 ماه طول کشیده. از 5 سال خلافت ظاهری علی سلام الله علیه، یک جنگ اون افراد 18 ماه وقتشو گرفته، و در همین دورانه که علی هی سر در دل چاه میکنه، خدا منو از این مردم بگیر، خدا به من مردمی بهتر از این مردم بده، خدا سینم پر از درده، خدا چرا این مردم. یه جمله ای تو نهج البلاغه داره تا مغز استخون آدمو میسوزونه: الدهر انزلنی، الدهر انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی. میگه روزگار رو ببینید کار به کجا رسیده. میگن معاویه علی، معاویه رو با علی میخواین کنار هم بذارین بحث کنین؟ علی را خدا برگزیده، این مریم که ان الله اصطفا است، خدا میگه تو رو برگزیدم، جریان حامل شدن حضرت عیسی یک معجزه است. حالا درد زایمان داره، ناراحت اومده کنار معبد، خدا آبروی من نره، از معبد صدایی برخاست: اخرجی. قرآن هم میگه برو، اینجا معبده، اینجا پرستشگاهه، اینجا زایشگاه نیست. ولی میخواد نشون بده علی کیه. وقتی فاطمه بنت اسد درد زایمان بر او غلبه میکنه، میاد کنار کعبه، خدا درد زایمان رو بر من آسان کن، کعبه شکافته میشه، ادخلی وارد شو. میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. تو پرانتز بگم، اون وقت باید یه جمله اجازه بدید چه بکنم. به خدا دلش یه درد داره، آدم دلش خیلی به درد میاد. یه 2 دقیقه من اجازه بدید درد دل کنم، بعد برگردم به بحثم. وقت با این خانواده چه کردن؟ همسرشونو که کشتن شبانه دفن شد، علی که فرقش شکافتن نصف شب شبانه دفن شد. میدونید با امام حسن چه کردن؟ که حالا خواهم گفت. با امام حسین چه کردن تو کربلا؟ مگه این خانواده چی بودن؟ مگه اینا چی میگفتن؟ اینا داشتن میگفتن بیا چما رو بریم بالا، میخوام دستونو بگیریم. اون وقت کسی که جوون عزیز این شب رحلت پیغمبر و شهادت امام مجتبی، جرایز من یک کمی گوش کن، رفتی منزل با خدا خلوت کن، خودت فکر کن، به منم هیچی نگو، منم مهمون شما هم، دو سه روز دیگه هم دارم میرم، همه تونم به خدا میسپرم، موفق و سربلند و پیروز و آبرومند و در همه زمینه انشاءالله پیشرفته باشید. ولی روی این فکر کنید، به عنوان غیرت انسانی، شرف بشری که ارزش ها رو انسان دوست میداره و ببینه شرافتمندان عالم در اوج شرافت، هر کی میرسه یه مشت میزنه، هر کی میرسه یه نیش میزنه، یا با قلم یا با شمشیر یا با اینجا، اگر شرافت انسانی در درون ما گل کنه چیه؟ میگیم علی جان، ما فهمیدیم که شما کی هستید، به اندازه که ما فهمیدیم هر کی هر چی میخواد بگه بگه، ما داد میزنیم تا دم مرگ، و من خدا میدونه همیشه آرزوم اینه، به دوستان و شاگردای خصوصی خودم تو ایران گفتم، گفتم اگه منو دعا میکنید این دعا رو کنید که آخرین کلام من در دم مرگ علی باشه، عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، یک عمر علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم. به این جهت متعصب بر مبنای شناخت، حالا این خانواده دقت بفرمایید، با علی که اینجوری کردن، علی شهید شد صبح روز 21 رمضان، میدونید که علی رو شبانه دفن کردن، اینم بذار بگم اب نداره، امیرالمؤمنین سر شب 21 رمضان بچه ها رو دور خودش جمع کرد، من دارم میرم دیگه قطعیه، کفن منو آماده شده از قبل پیغمبر گذاشته، منو غسل بدید، منو چنین چنان، و جنازه منو نصف شب کسی نفهمه ببرید اینجایی که الان نجفه که زیارت میرید، تو زیارت نامه میخونید و علا زجی ای که آدم و نوح اینجا دفنن، هست امیر و آدم و نوح ستایی تو این ذریعه هم، قبر آدم هم اونجاست، قبر نوح هم اونجاست، منو میبرید اونجا، قبر رو از زمان نوح و آدم برای من آماده کردن، منو دفن کنید، قبر از تعمیر تا زمان هارون مخفی بود، هیچ که نمیدونست، چرا؟ چون حتی توهین به قبر مولا می کردن. امام مجتبی میگه با امام حسین دوتایی شبانه بدن پدر رو برداشتیم، محرمانه کنتایی بردیم اینجایی که نجف بیابون بود، بعد شهر شد، بدن رو دفن کردیم، تا صبح نشده برگردیم دشمن نبینه کجاست، داشتیم می اومدیم میانبر می زدیم، زودتر بیان از این خرابه عبور می کردیم، دیدیم صدای گریه میاد، نزدیکی های اذان صبح، برسیم به نمازمون، بعد بریم اعلام کنیم که دیشب علی رو دفن کردیم، تو خرابه صدای گریه میاد، رفتیم تو خرابه دیدیم یه پیرمرد کوری ناله میزنه، نوازشش کردیم، به سرش رو به دامن گرفتیم، بابا چون چرا ناله میکنی؟ گفت یه آقایی بود مرتب میومد پیش من، برام غذا می آورد، آب می آورد، وقتی وارد می شد، حالا غذاش مهم نیست، من تحمل می کنم، ولی دلم براش تنگ شده، او وارد می شد، لغمه می گرفت، تو دهانم می زاشت، سر منو تو دامن می زاشت، نوازشم می کرد، بعضی وقتا هم می گفت پدر جان می خوام نماز بخونم، وقتی سر به سجده می زاشت، این در و دیوار با او ذکر می گفتن، نمی دونم من چی کار کردم، سه روز نمی آد، گفتن او علی بود، بابای ما بود، ما الان از دفنش داریم میایم. این پیرمرد آمد امام مجتبی رو گرفت، گفت تو رو به جان علی منو ببر سر قبر علی، میگه دست این پیرمرد رو گرفتیم، دیدیم قسم میدیم پسر علی هم، نه نمیگم، رفتیم به طرف قبر علی، اون نصف شب حالا نزدیک اذان صبح، چند قدمی قبر علی رسیدیم، پیرمرد نابینا گفت به خدا بوی اون آقا به مشامم میاد، الان حس میکنم که اینجاست. خب این خانواده صبح روز 21 رمضان، آقا امام مجتبی تو مسجد کوفه نماز صبح خون، جمعیت نشستن رفت منبر، گفت مردم علی رو دیشب ما غریبانه دفن کرد. ولی من پسر اون علی هم، من جای اون علی نشستم، معاویه دشمن اسلام، علی با اون می جنگی تا بالاخره شهید شد، ما ماه رمضان رو نمی جنگیم، از روز عید فطر اونایی که بابای منو قبول داشتن، منو پسر پیغمبر و امام قبول دارن، آماده بشن میخواییم بریم به جنگی، معاویه را سر را برداریم. حالا چرا صلح کرد؟ اینجا دقت کنیم، چرا؟ مردم کوفه از نظر جامعه شناسی شش دسته بودن، خوب دقت بفرمایید، مردم کوفه از نظر جامعه شناسی اون زمان شش دسته بودن، یک بازمونده های خوارج، بازمونده های خوارج نه علی رو میخواستن نه معاویه رو، دیگه نقشه کشیده بودن هم علی رو بکشن هم معاویه رو، که اون شب علی شهید شد که معاویه مان. اینها به خون علی و اولاد علی تشنه بودن، خوارج که با اینا خوب نبودن. این یه دست. دو، عمال معاویه که معاویه به اینا پول داده بود برید تو کوفه نفوذی باشید، تو اطرافیان از تعمیر منافقانه گزارش بدید و خیانت کنید. این دسته دومه. دسته سوم، یهودیان فرصت طلب بازار اقتصادی که از این جنگ ها استفاده کنن، شمشیر سپر درست کنن بپوشن. اینا که دلشون برای علی و برای اسلام و قرآن نسوخته، میخوان آشوب برپا باشه، بازار داغ باشه، کار خودشونو بکنن. اینا که به درد امام حسن نمیخورن. چهار، بازموندگان اسرای جنگ عرب و ایران که کوفه رو یک شهر مرزی قرار داده بودن، اینا رو اونجا سکنا داده بودن، اینا هم تازه از ایران اومدن، اسرای جنگی اعراب با ایرانن، هنوز خیلی آشنا نیستن اسلام چی میگه، علی چی میگه، معاویه چی میگه، امام حسن کیه، هنوز گیجن تا متوجه بشن حق با کیه. اینا هم که خیلی الان نمیشه روشون حساب کرد. پنج، بی تفاوت هایی که هر طرف باد ببزه. امیرالمومنین درد دلتون اهل البلاغه داره، الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاح او همه جن رعای میلون مع کل ری، ترجمه فارسیش میشه حزب باد، کدوم طرف باد میوزه همون طرفی برن. اینام که شش، یک دست شیعه خالص خلص دلسوخته دردمندی که 30 سال بعد از پیغمبر تا حالا خون دل خورده، 25 سال تو خانه نشینی علی، 5 سالم تو دوران علی، حالا میبینن علی اینجوری شهید شده، اینان دور امام مجتبی رو گرفتن چون معتقدن. این 6 دسته تو کوفن و تو سپاه کوفه، امام حسن با اینها میخواد حرکت کنه. اون خوارج، اون دسته عمال معاویه، اون بی تفاوتا که هر طرف قوی تر شد اون طرف برن، و عده از اینها نامه ها نوشتن برای معاویه، تو پول به ما میدی ما از پشت سر امام حسن رو شهید کنیم، تو لشکر امام حسن. این جمله ای که آقای میر رفعتی گفتن امام حسن چقدر مظلومه. ببینید آقایون، اونایی هم که ازدواج نکردن هم اینو متوجه میشن، ولی اونایی که ازدواج کردن بیشتر. معمولا یک انسان درد دلشو با همسرش مطرح میکنه. هرچه انسان از کار روزمره خسته بشه، مشکلاتی داشته باشه، وقتی میاد منزل با همسر خودش درد دل کنه، همسر اگر یک کمی روحیه همسری داشته باشه، نوازش کنه، محبت کنه، دلداری بده، تسلی بده. تو پرانتز بگم، این که بعد از شهادت حضرت زهرا امیرالمؤمنین مینالید که عمار یاسر میگه امشب هی سر میخورم اون طرف چه کنم، عمار یاسر میگه تو کوفه بودیم، آقا موهای سر صورتشون سفید شده بود، گفتم آقا چرا خضاب نمی کنید یکمی این رنگ، فرمود من هنوز داغدار زهرایم. نزدیک 30 سال گذشته و علی میگه من هنوز داغدار زهرایم. و اونهایی هم که پریشب مسئله صبر رو مطرح کردم، این همه اجر داره، امام مجتبی تو خونش هم که میاد غریبه، همسرش زهر بهش میده. حالا اگه بگی چرا با او ازدواج کرد، اینا نفوذی ها بودن، این هم از رومیت امامه که نمیتونست نفذیره، لذا از این همسر فرزند نداره. این جعده دختر اشعث، این خانواده چه خانواده ای هم؟ پدر اشعث جز خوارجه، پسر محمد اشعث قاتل حضرت مسلمه، خواهر جعده قاتل امام حسنه، و به قدری شرایط برای امام تنگه که این رو به عنوان همسر با تو خونه امام حسن که اگر وقت تحلیل باشه، امام با این چند دسته حالا میخواد بجنگه. اومد میدون 12 روز در نخیله بیرون کوفه پرچم زد ایستاد، یه تک توکی از اینا اومدن با اون شیعه خالص. ابن عباس اومد تو کوفه منبر رفت یه خطبه خوند، آقا این پسر پیغمبره، این سبت اکبر پیامبره، مگه شما نشنیدید؟ مگه چقدر گذشته که این همه پیغمبر داد زد؟ الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، احب الله من احب الحسن و الحسین. این روایات چه میکنید آخه شما؟ امام مجتبی یاران خصوصی خودشو خواست، فرمود ما میان میدون، اما اینا و اینا و اینا هستن ها. میدونید نقشه چیه؟ اینجا رو دقت کنید، عظمت امام مجتبی. ببینید ما چقدر امروز مدیون امام مجتبی، اینو دقت بفرمایید. فرمود اینا نقشه دارن، چون امیرالمؤمنین اومده بود کوفه، هر شیعه علی از هر جایی بود اومده بود کوفه دیگه، مرکز شیعه شده بود کوفه. حالا امیرالمؤمنین شهید شده 21 رمضان، روز عید فطر جمعیت آماده شده بره با معاویه به جنگه. شیعه های خالص خلص هم کوفه دور اینا رو گرفتن، اینا هم از اون ور معاویه رو علم کردن با سپاه شام، از این طرف هم اون پنج گروه دیگه در کوفه دوتایی از دو طرف اینا رو در وسر محاصره کنن، همه رو یه جا بکشن، کی بمونه بعد پیام برسونه؟ دقت کنی، کی بمونه پیام برسونه؟ کی بمونه بعد عاشورا درست کنه؟ کی بمونه کلاس امام صادق امام باقر دایر بشه؟ کی بمونه که چهره خلفای قاسب و فاسد بنی امیه و بنی العباس رسوا کنه؟ یعنی در همون وسط بعد از علی اول کار خوارج هم داغن، با علی مخالفن، از این قائله سو استفاده کنن، همه رو یه جا قلع و قمع کنن، از بین ببرن. عظمت امام مجتبی اینه، من فحشو میخورم، من خون دل رو میخورم. یک عمر شما ببینید، یک انسان الان بنده امام مجتبی که نعوذن بالله به قول مولوی خاک بر فرق منو تمثیل من، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، اون یکی شیر است کم در بادیه، وان دگر شیر است اندر بادیه، اون یکی شیر است که آدم میخورد، وان دگر شیر است که آدم میخورد. مگه من در حد به قول او خاک بر فرق من و تمثیل من مجبورم اینجوری بحث کنم؟ من یه انسان عادی وقتی توی یک بزنگاهی قرار بگیرم، الان منو میکشن یا اینکه همه به من فحش میدن، میگن بی عرضه تو چنین، میگم خب میمیرم با عزت و نام منم بالا میاد، حالا این که مسئله ایست تا بخوان همه منو اینجوری بگن. امام مجتبی میگه همه فحشا رو میخورم، همه ناروایی ها رو، خون دل میخورم، توی گوشه میشینم، ولی نمیذارم این عده رو محاصره کنن، همه رو بکشن. اونام تحریک کردن که امام حسن این کارو بکنه. امام حسن فرمود الان در این شرایط باید صلح کنیم، بیایم کنار، این عده رو تقویت کنیم. صلح و پذیرفت، اومد مدینه نشست، آروم آروم تربیت کنه. کارو به کجا رسوندن؟ 10 سال امام مجتبی تو مدینه خانه نشین بود، میومد مسجد نماز بخونه. قبر جدش پیغمبره، اون طرفترم محراب پیغمبره، این نوه پیغمبره، هنوز 30 سال نگذشته، ببخشید 40 سال نشده هنوز، میخواد اینجا، میبینه خطیب بالای منبر لعن علی میکنه. آخ از مردم قدر ناشناس و شستشوی ذهنی شده گرفتار زر و زور و درم و دینار دنیوی، که پسر پیغمبر رو در کنار قبر پیغمبر و مسجد که همین منبر هنوز 40 سال نگذشته پیغمبر اینا رو چجوری معرفی میکرد، بیان اینجا سب و لعنم را بندازن، مردمم انگار آب از آب تکون نمیخوره. امام مجتبی این همه مظلومیت رو تحمل میکنه تا نوبت به امام حسین برسه. امام حسین هم بعد از امام حسن 10 سال تحمل کرد، چون هنوز شرایط اجازه نمیداد. بعد از 10 سال عاشورا رو درست کرد و اون قضایا پیش اومد که کم کم این عده پخش شدن در جای مختلف، گوه حالا من خودم میدم جلو شمشیر بلا و سپر بلا میشم، بذار من و بچه ها ما همه شهید بشیم، ولی شماها این پیام رو بقیه برسونید. زمان امام حسن نمیشد، امام حسن همینا رو تحمل کرد، اومد تو خونه نشست، مظلومیت ها رو تحمل کرد، ولی معاویه در عین حال دید نمیتونه تحمل کنه، چون امام اون میدونست زیرک بود، امرعاص هم زیرک بود، اونا نقشه امام حسن رو خونده بودن، به همین دلیل فرستاده بودن تو مدینه. خب حالا امام حسن صلح کرده رفته مدینه، چیکار داری میری بالای منبر مدینه سب بلند میکنی؟ میخواد تو مدینه هم بخوبه، ولی متوجه شد که اونایی که ذهنشون بیداره که این گولا رو نمیخورن، اونا دور امام حسن جمع شدن، کلاس دارن، حتی کلاس امام حسن اومد محدود کنه. شنیدید سفره امام حسن؟ سفره امام حسن حضرت به عنوان اطعام در اسلام مستحبه، من میخوام شام بدم، میخوام نهار بدم، افطاری بدم، سفره پهن میکرد، جمعیت میومد، حضرت سر سفره در فاصله این غذا بخورن مطالب اینا بیان میکرد. همه اینا اهل چیز نبودن، خیلیشون برای شام بود، برای نهار بود، اما تو اینا لااقل 2 تا پیدا میشد، 3 تا پیدا میشد اینا تکون میخوردن، اینا دیگه برای شام نبود، اینا دوباره هی میومدن سراغ امام مجتبی. یواش یواش زمینه شناسوندن اسلام اصلی معاویه دید نمیتونه تحمل کنه. زهری تهیه کرد از روم، از سفیر روم خواست زهری برای من تهیه کن که خیلی کشنده باشه. میگن سفیر روم وقتی این زهر رو برای معاویه فرستاد، گفت اگر یک ذره از این زهر در یک حوض آب ریخته بشه، از اون حوض یک قطره کسی بنوشه، تمام قسمت داخلی بدنش رو متلاشی میکنه. این تو تاریخ داره. حالا چی بود؟ امام مجتبی روز 28 صفر روزه بود، داغدار جدش رسول خدا هم بود. اون روز که روزه بود میفرمود امروز خیلی تشنمه، آتش بر من غلبه کرده. یک حوزه‌ای بود آب توش فرار میدادن، حضرت اول افطار آبی می نوشیدن، نماز مغرب عشاشون رو می خوندن، بعد افطار می کردن. اون روز حضرت کرارن فرمودن خیلی امروز تشنمه، این زهر رو آوردن تو این کوزه آب ریختن. امام علیه السلام اول اذان مغرب که شد اول کمی آب نوشیدن، داره که نماز مغرب امام تمام نشد حال امام منقلب شد. یه جمله ای در تاریخ دیدم عجیبه، این سوال رو هم که پرسیدن مولوی شیعه بوده یا نه دلیل داریم، تو سوال جواب عرض میکنم بله ما دلائل بسیاری داریم که مولوی شیعه بوده. و مولوی میگه تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری و رو بگزیده ای. مولویش در اشعارش داره که زین سبب کیست مولا اون که آزادت کند بند رقیت، زپایت برکند، زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و اون علی مولا نهاد. حالا اگه بشه بحث میکنم. مطلبی در تاریخ دیدم برگردم، داره وقتی که امام علیه السلام بعد نماز مغرب حالشون منقلب شد، اول کاری که کردن فرمودن زینب رو خبر کنید سلام الله علیها، که این پاسبان و پرستار و نمیدونم لغت ندارم چی بگم برای این خانواده است. تو 4 سالگی شاهد شهادت مادرش، تو 34 سالگی شاهد شهادت باباش امیرالمؤمنینه، حالا 44 ساله است شاهد این صحنه امام مجتبی است، در 55 سالگی هم شاهد کربلاست و هاکز. زینب سلام الله علیها تا وارد شد دید امام مجتبی از این پهلو با اون پهلو از شدت درد جا به جا میشه، پرسید برادرم چیه؟ فرمود حسین رو هم خبر کنید، عباس رو هم خبر کنید، اینا دور بستر سبت اکبره. رسول خدا جمع شدن، امام وصیت هاشو کرد، رحمت رو ببینید. یه نمونه بگم بعد برگردم اینجا. امام یه بزغاله تو خونه داشتن، خب زندگی های اون زمان اینا بوده، این بزغاله رو نوازش میکردن تو خونه، مثلا گاو شیری بود، بز شیری بود، این بزغاله رو. یکی رو معاویه اونقدر سمپاشی کرده بود علیه امام، یه غلامی رو تحریک کردن برو تو خونه پای این بزغاله رو بشکن، امام اذیت کنی. یه روز امام تشویق کرد بزغاله رو اونکی پاش شکست، این چرا اینجوری شد؟ اون غلامه از اون گمان کردن. فرمود چرا؟ گفت خواستم دل شما رو بشکنم. حضرت فرمود صبر کن. رفت از صاحبش، اون زمان هنوز برداری ملغا نشده بود، خرید، فرمود من برای اینکه دلت شاد کنم آزادت کردم. این غلام یه تکونی خود گفت آقا شما رو به ما بد معرفی کردن، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر کی افکنم، من کجا برم؟ امامی که این مقدار رحمت داره عجیبه، وقتی امام حسین وارد شد، حضرت ابوالفضل، حضرت زینب دور بستر امام مجتبی، پرسیدن که آقا جون کی این زهر رو به شما؟ امام فرمود کاری باش نداری، خدا میدونه. حتی این رو هم امام حاضر نشد مطرح کنه. امام وصیت کرده، اینم نکته عجیبی است، منو غسل بدید، کفن کنید، ببرید کنار قبر جدم رسول خدا، اگه گذاشتن اونجا دفن کنید، مظلومیت رو ببینید. اگه نذاشتن، پسر پیغمبر رو کنار پیغمبر نمیخوان بذارن دفن کنن، اگه نذاشتن درگیری نشه پای تشییع جنازه من، من ببرید قبرستان بقیه. چرا؟ خوشبختانه ما در تاریخ با کمک یه سری از دوستان جوانمون که مشغول تحقیقن اینو پیدا کردیم، و داریم مدارک قوی ترش هم میابیم. برخی از بزرگانم تو این زمینه دیدم سرنخا رو پیدا کردن، نقشه کشیده بودن قضیه پیراهن عثمان رو که شنیدید. وقتی عثمان رو کشتن، امیرالمؤمنین که بعد از عثمان به خلافت رسید، اصلا امیرالمؤمنین در قتل عثمان دخالت نداشت، حتی عثمان رو داشتن میکشتن، حضرت آب فرستاد برای خونش، گفت این کارا رو نکنید. بعد معاویه به بهانه این که علی رو تضعیف کنه، پیراهن عثمان رو علم کرد، گفت باید برای خونخواهی عثمان با علی بجنگیم. که چه کردن؟ جنگ صفین و اینا. در اینجا نقشه کشیده بودن. عایشه بیاد بگه این همسر من اینجا دفنه، این اتاق همسر منه، ارث به من رسیده و ما نمیذاریم امام مجتبی رو اینجا دفن کنید، که اگه درگیری بشه از پشت سر عایشه رو بکشن، بعد بگن پسر پیغمبر زن پیغمبر رو کشت، قائله را بندازن، اون هدفی که در کوفه داشتن همه شیعه رو بکشن، اینجا همه رو بکشن. آه آه از خائنینی که در تاریخ برای پیشگیری اسلام و قرآن و اطرت چه کردن. امام مجتبی میگه اینجا من مظلومیت رو میخرم. تا دیدید دارن درگیری میکنن، درگیری نکنید، من ببرید بقیه دفع کنید. امام حسین بدن برادر غسل داد، جنازه رو برداشتن، بیان همین که به نزدیکی قبر پیغمبر مسجد الحرام رسیدن، عایشه سوار بر استر با عده‌ای من جمله مروان و دیگران، پدر امین عبدالملک، مروان و دیگران اومدن، گفتن نمیگذاریم بدن امام مجتبی رو اینجا دفن کنید، این ارث به من رسیده. محمد حنفیه گفت یا للعجب، شما چی میخواید از اسلام؟ روزی که زهرا فدکشو میخواست گفتی پیغمبر ارث باقی نمیذاره، فدکو ندادید. امروز که پسر پیغمبر میخواد توی اینجا دفن بشه میگید ارث، چی میخواید؟ گفت این حرفا سرمون نمیشه، تیراندازی شروع کنید. 70 تیر بر تابوت امام مجتبی نشست. تابوت هم مثلا جعبه که نبود، مثل برانکاوایی بود که بدن اینا به بدن امام مجتبی می‌نشست. امام حسین فرمود جنازه رو حرکت بدید به طرف بقی، هیچی نگید. جنازه رو آوردن بقی، امام حسین جنازه برادر تو قبر گذاشت. داره وقتی رفت تو قبر که این کفن رو وا میکنن، صورت رو بذارن روی خاک، دیدن امام حسین خم شد، صورت به صورت امام حسن گذاشت، بلند بلند گریست که جمعیت بیرون قبر میشنید و فرمود غارت زده اون نیست که اموالشو میبرن، غارت زده منم که برادری چون تو رو اینجوری مظلومانه میخوام به خاک بسپرم. حالا چون تشییع جنازه برای خانم ها میدونید مکروه، خانم ها تو خونه بودن، ابوالفضل علیه السلام زودتر از همه برگشت، همین که وارد دهلیز منزل شد زینب اومد جلو، عباس برادرمو کجا دفن کردی؟ میگن ابوالفضل علیه السلام سر به دیوار نهاد، بلند بلند شروع کرد گریستن، زینب جان دست از دلم بردار، من زده باشم بدن پسر فاطمه رو تیرباران کنم؟ که امام حسین گفته باشن عباس جون صبر کن، حالا کربلا رو باید ببین. صلی الله علیه یا مولا یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسل بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیحن عند الله اشف لنا عند الله و السلام علیکم و رحمت الله.